sobie Maciej Kajzer z Bystrej Śląskiej. Sąd oczyścił go z zarzutu zabójstwa z premedytacją. Odpowie za nieumyślne zabójstwo narzeczonej. Oskar Pistorius usłyszy dziś wyrok. Grozi mu 15 lat więzienia, ale eksperci spodziewają się łagodniejszej kary. Pistoriusa oskarżano o to, że po domowej kłótni w lutym zeszłego roku celowo zastrzelił Rivę Steenkamp, która schroniła się w toalecie w jego domu. Miesiąc temu sędzia Tokozile Mazipa stwierdziła, że nie można mu udowodnić chęci celowego zastrzelenia kobiety. Doszła jednak do wniosku, że działał nierozważnie i uznała go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci. Pistoriusowi grozi kara do 15 lat więzienia. Południowoafrykańska gazeta Times cytuje jednak ekspertów, którzy spodziewają się raczej 10 lat, być może częściowo w zawieszeniu. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Frustrację i złość wyładowali niszcząc toalety. Trzech niemieckich kibiców podejrzewanych o uszkodzenie mienia na Stadionie Narodowym w Warszawie tę noc spędziło w areszcie. Dziś mają usłyszeć zarzuty, podobnie jak 6 polskich kibiców. Trzech zatrzymano w związku z podejrzeniem wtargnięcia na murawę w czasie imprezy sportowej. Jeden jest podejrzewany o przywłaszczenie mienia, inny o pobicie, a jeszcze jeden trafił w ręce policjantów w związku z tym, że nie stosował się do poleceń stewarda. Wszyscy byli pijani. Przypomnijmy, w sobotnim meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy Polska wygrała z Niemcami 2-0. Protesty w Hongkongu wymknęły się spod kontroli, twierdzą władze i ostrzegają, że wobec demonstrantów może być użyta siła. Policja usuwa barykady z ulic blokowanych przez manifestantów. Żądają oni demokratycznych zasad wyborów lokalnych władz. Szef hongkońskiej administracji Leung Chan-in w wywiadzie dla lokalnej stacji telewizyjnej stwierdził, że szanse na realizację postulatów uczestników protestów są bliskie zeru. Przywódcy ruchu Occupy Central nie zamierzają się jednak poddawać i chcą kontynuować protest. Nad ranem hongkońska policja usunęła jedną z opuszczonych barykad. Oddziały policji zgrupowano też w pobliżu miejsc zajmowanych obecnie przez protestujących. W nocy doszło do kontrmanifestacji przed siedzibą wpływowego dziennika Apple Daily, który wspiera postulaty protestujących. Grupa osób sprzeciwiająca się blokadzie Hongkongu starała się uniemożliwić dystrybucję gazety. Dziennik trafił do kiosków z opóźnieniem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. We włoskiej Toskanii dziś pogrzeb Igora Mitoraja. Polski artysta rzeźbiarz spocznie w Pietrasanta, miejscu, gdzie mieszkał i pracował przez ostatnie 30 lat. Władze miasteczka ogłosiły żałobę w związku z pogrzebem. Igor Mitoraj zmarł tydzień temu w Paryżu. Mieszkający od 1968 roku w Paryżu, Igor Mitoraj odwiedził 11 lat później słynne kamieniołomy w Carrarze i postanowił rzeźbić w tamtejszym białym marmurze, który był tworzywem dzieł wielkich mistrzów z przeszłości, jak Michał Anioł. 4 lata później otworzył pracownię w sąsiedniej miejscowości Pietrasanta. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 16 w miejscowej katedrze pod przewodnictwem biskupa Stefano Datri. Prasa włoska nie przestaje zamieszczać wspomnień o polskim rzeźbiarzu. Podkreśla się, że Pietrasanta była jego domem z wyboru i że był tam szczęśliwy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zrobił tylko 4 błędy i wygrał. Maciej Kajzer z Bystrej Śląskiej został mistrzem polskiej ortografii. W Narodowym Dyktandzie w Katowicach pokonał 1300 osób. Maciej Kajzer jest magistrem prawa i jak mówi, oprócz wiedzy podczas takich konkursów potrzebne jest szczęście. Miałem wątpliwości, jak jury spojrzy na moje niektóre zapisy. Ja mam pismo lekarskie. Nie wiedziałem, jak zostanie zinterpretowane. I tak naprawdę się popłakałem z wszystkiego. Jak odczytali trzecie miejsce, liczyłem, że może trzecie, jakiś brązik pocieszenia wpadnie. Stwierdziłem, skoro Michał trzeci, no to ja pewnie czwarty. Drugie miejsce zajął Łukasz Szempliński, a trzecie Michał Gniazdowski. Tekst dyktanda przygotował profesor Andrzej Markowski. Tytuł klasówki brzmiał Horoskop metalingwistyczny. Baran. Wczesnowiosenne barany ni stąd, ni zowąd zainteresują się spółgłoskami przedniojęzykowo-zębowymi, nie mniej niż średniojęzykowymi, co z nienacka wyzwoli mini problemy fonetyczno-fonologiczne. Byk. Przełomowe, kwietniowo-majowe byki, które choćby na łapu capu opanują pisownie połączeń Głodek, Mrzygłód, Warzucha Polska i kartonowe paspartu, niechybnie trafią do zeszytu rejestru nienisko notowanych superznawców ortografii. Najwięcej problemów sprawiło piszącym słowo paspartu. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. No i sport, Monika Słukowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Otrząsnąłeś się już? Ja już prawie doszedłem do siebie. Ja już prawie też, ale zacznijmy od piłkarzy ręcznych, bo Vive Tauron Kielce wciąż jest bez porażki w Lidze Mistrzów. Wczoraj Vive wygrało swój trzeci mecz, 30-26 pokonało Motor Zaporoże. I chociaż mamy komplet punktów, rozgrywający Piotr Hrabkowski podkreślał, że to nie było do końca udane spotkanie. Widać, że od początku za dużo sytuacji sam na sam przestrzeliliśmy, bądź bramka się wybronił, to nie pozwoliło nam odskoczyć w kilku momentach na taką bezpieczniejszą przewagę. No i przez ten mecz był emocjonujący tam aż do 58 minuty i tam Motor dość się trzymał. W obronie było solidnie, w ataku mówię, sytuacje były, ale nie możemy z taką skutecznością grać. Kolejny mecz Ligi Mistrzów Vive rozegra w sobotę z Dunkierką. Amerykanki zostały mistrzyniami świata w siatkówce. W finale pokonały Chinki 3-1. To pierwszy tytuł mistrzowski amerykańskich siatkarek. Brązowe medale zdobyły Brazylijki, które w meczu o trzecie miejsce po tiebreaku pokonały Włoszki. W otrząśnięciu się po zwycięstwie naszych piłkarzy nożnych z Niemcami pomaga to, że zasypują nas wyniki kolejnych spotkań eliminacji Euro 2016. Anglia nieprawdopodobnie męczyła się z grającą przez połowę meczu w dziesiątkę Estonią, ale ostatecznie wygrała 1-0. W drugim meczu tej grupy Słowenia pokonała 2-0 Litwę. Hiszpania bez wpadki 4-0 wygrała z Luksemburgiem, ale w grupie C z kompletem punktów prowadzi Słowacja, która wczoraj pokonała Białoruś 3-1. Rosja zremisowała 1-1 z Mołdawią, Ukraina wygrała 1-0 z Macedonią, podobnie jak Austria z Czarnogórą. I wreszcie Szwecja 2-0 pokonała Liechtenstein. Mercedesy znów na czele. Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Rosji. Brytyjczyk o ponad 13 sekund wyprzedził swojego partnera z zespołu Niemca Nico Rosberga. Trzeci był Finn Valtteri Bottas z Williamsa. Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Hiszpan Marc Marquez natomiast już zapewnił sobie tytuł mistrza świata w klasie MotoGP. Do końca rywalizacji pozostały jeszcze 3 rundy. Przemysław Pawlicki wywalczył złoty kask w imprezie rozegranej w Frawiczu. Pawlicki zdobył 13 punktów. Drugi był Kacper Gomulski, a trzecie miejsce zajął Grzegorz Walasek. Z południowego zachodu napływa ciepła, polarno-morska masa powietrza. Ranek jeszcze mglisty, nawet bardzo mglisty gdzieniegdzie, ale w dzień na południu i wschodzie już pogodnie. A poza tym pochmurno, na wybrzeżu popada deszcz, a na Pomorzu Zachodnim możliwa burza. Wiatr południowo-wschodni słaby, na Pomorzu umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny, a nawet porywisty. Ciśnienie spada. Temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 17 w Suwałkach i Słupsku, 18 w Białymstoku i Ostrołęce, 19 w Świnoujściu i Pile, 20 w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, 21 w Gorzowie i Chełmie, 22 stopnie w Opolu i Katowicach, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie, tam 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No jak jeździsz? Miało to być na dziś. Ja nie chcę wracać. Znowu przypalił się obiad. Dość tego, ja już nie wytrzymam. Stres cię wykańcza? Zasługujesz na maksymalne wsparcie. For Stress to przełom w walce ze stresem. Dzięki naturalnym składnikom For Stress nie tylko odpręża, ale też zwiększa odporność na stres. Dodatkowo For Stress zawiera najwyższą dawkę ekstraktu melisy oraz ashwagandę. Dlatego jest tak skuteczny. Suplement diety For Stress. Twój sposób na stres. Dziś Interia przedstawia. Co roku w Europie ćwierć miliona osób zapada w śpiączkę. Do niedawna sądzono, że nie istnieje żaden sposób na komunikację z nimi. Aż do teraz. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji wydobędziesz żyły i tętnice twoje. Z Tetramaxem pożyj wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. W nowym wydaniu tygodnika W sieci prawdziwa historia profesora Zbigniewa Religii. Jak Rosja niszczy NATO, pisze Maria Schoner-Dbinienda, a także wyjątkowy dodatek gratis. Mapa Polski z 1771 roku. Polecam, największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce. Michał Karnowski. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 10,5 minuty po siódmej. Zapraszamy na piosenkę dnia dziś. Brian Ferry. Brian Ferry i zapowiedź nowej płyty. 17 listopada ukaże się album, a na tym albumie goście, między innymi Marcus Miller, Eve Lee, i Mark Knopfler, i Maceo Parker. Zapowiada się nieźle. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po siódmej. Te fragmenty dróg są idealnie proste. Mają kilka kilometrów, a po bokach jezdni znajdują się charakterystyczne zatoki. Drogowe odcinki lotniskowe, bo o nich mowa, po zdjęciu barier ochronnych tworzą jednolity pas startowy dla wojskowych samolotów. A na co dzień po prostu są częścią standardowej drogi, na przykład autostrady. Niestety przez wiele lat nasze wojsko o tych odcinkach w ogóle nie pamiętało. Teraz wygląda na to, że sytuacja się zmienia. Powstają nowe odcinki lotniskowe, a stare są remontowane, między innymi fragment drogi krajowej nr 5 na wylocie z Leszna w kierunku Wrocławia. Tutaj nowa nawierzchnia jest już praktycznie gotowa, pokazuje pan Waldemar, mieszkaniec Leszna. Nie mierzyłem tego, ale to są na pewno ponad 4 do 5 kilometrów samego tego pasa startowego, od jednej zatoki do drugiej. Po obu stronach jest las. No idealne miejsce do lądowania właśnie, jakiegoś maskowania się ewentualnie i tak dalej. Ile takich drogowych odcinków lotniskowych w Polsce jest? Było więcej, ale teraz jest mniej. Podpułkownik Artur Goławski z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dokładna informacja jest niejawna. Mogę zapewnić, że jest więcej niż kilka. Widzę, że tutaj niektórzy pozwalają sobie na szybką jazdę. No szczególnie motocykliści. A do czego służy tak na co dzień mieszkańcom ten odcinek? Bo to kusi, ta długa prosta kusi. Kiedyś, jeszcze te 20 lat temu, jak jeździłem takim Fiatem 125 i jak miałem wypróbować samochód, to przyjeżdżałem właśnie tu na tą trasę. A sprawdzało się też prędkość maksymalną samochodów? Ja nie próbowałem, ale słyszałem, że byli tacy. Od ponad 10 lat nie ćwiczyliśmy startów lądowań na drogowych odcinkach lotniskowych. Niemniej jednak one są nadal traktowane jako potrzebne w wojsku. Oczywiście nie wszystkie. Dopiero od niedawna zaczęto znowu wracać do tej idei. Tomasz Chybki z czasopisma Skrzydlata Polska. Był okres, kiedy przy budowie autostrad w ogóle nie uwzględniano drogowych odcinków lotniskowych. W czasach PRL-u było ich około 30, niecałe 30, ile ja pamiętam. I te ćwiczenia odbywały się dosyć często. Najczęściej to było pod Wrześnią albo Kliniska gdzieś tam pod Szczecinem. To się skończyło w zasadzie de facto wraz z zakupem samolotów F-16, które potrzebują dużych baz, na dodatek jeszcze pasów o bardzo wysokiej czystości. Zasadniczym urządzeniem w takiej bazie jest odkurzacz, który te pasy czyści. Wiadomo, że na drogowych odcinkach lotniskowych takich warunków się nie zapewnia. Proszę się o to nie martwić, to my się o to będziemy martwili i zapewniam, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy przygotowani do tego, żeby korzystać także z drogowych odcinków lotniskowych. Czy to prawda, że na autostradzie A4 powstaje nowy drogowy odcinek lotniskowy? Ze względu na niejawność informacji o drogowych odcinkach lotniskowych, Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mogę potwierdzić lokalizacji takowego drogowego odcinka lotniskowego. No tak, ale tam z tego co wiem, to powstaje coś, co wygląda jak właśnie taki odcinek, czyli nie ma pasa zieleni, a bariery, z tego co się orientuję, mają być szybko demontowalne. Zgadza się. Rzeczywiście tutaj się to pokrywa i to mogę potwierdzić. To się dzieje. Nieroztropnością państwa naszego byłoby niewykorzystywanie szeroko zakrojonych inwestycji drogowych do przygotowania operacyjnego terytorium naszego kraju do działań obronnych. Co z drogowym odcinkiem lotniskowym na wylocie z Leszna w kierunku Wrocławia? Tam trwa remont. Mogę jedynie potwierdzić, że na drodze krajowej nr 5 pod Lesznem prowadzimy remont, który ma na celu podwyższyć poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mieszkam tu już ponad 30 lat. Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem w ogóle, żeby tu jakikolwiek samolot wylądował. A wyobraża sobie pan to, że tutaj zaczną lądować kiedyś samoloty? Teraz po remoncie tej drogi to nie widzę technicznych jakichś tam przeszkód. Natomiast czy będzie taka potrzeba, jeżeli mamy dosłownie 70 km stąd lotnisko w Krzesinach pod Poznaniem? Dla państwa, które potencjalnie może być państwem frontowym, jest to kluczowa sprawa. No w Polsce wyeliminowanie F-16 to jest kwestia dwóch rakiet uplasowanych w pasy startowe w Łasku i w Krzesinach i właściwie tego lotnictwa byśmy nie mieli. Dlatego tak istotne jest odtworzenie drogowych odcinków lotniskowych. By ich wykorzystanie miało sens, w całym kraju powinno funkcjonować kilkadziesiąt takich pasów, a pytał o nie Kuba Witkowski. Ściana, czyścia. Pan Piotr przypomniał sobie, że kiedyś był taki odcinek na autostradzie pod Wrześnią. Moja Łada wtedy przy 145 km na godzinę składała lusterka. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. Jeszcze jeden list. W filmie Na niebie i na ziemi z 73 roku są ujęcia lądowania samolotów właśnie na takim drogowym odcinku lotniskowym. Ten film to taki Top Gun PRL. 21 minut po 7, Maja Borkowska i prasa. W Gazecie Wyborczej artykuł 665 metrów pod ziemią. Katowicki holding węglowy przemilcza, że przed wypadkiem fedrowaliśmy, choć się mówiło, że jest metan, twierdzi jeden z ocalałych z katastrofy w kopalni Mysłowice Wesoła. Brygada Andrzeja poniedziałkową szychtę zaczyna o godzinie 16.30. Na poziom 665 metrów pod ziemię 6 października zjeżdża 20 mężczyzn. Pracują ze sobą od dawna, dobrze się znają, razem chodzą na piwo, odwiedzają się w domach. Teraz idą na ścianę wydobywczą 560. Fedrują na niej od lipca. W poniedziałek mają skończyć o północy, jeśli nic się nie stanie. Brygada, która pracowała tu w nocy z soboty na niedzielę, musiała przerwać roboty. Sztygar zarządził ewakuację. Nie mówił dlaczego. Metan przekroczony, szepczą górnicy. Podobno pożar w ścianie wybuchł jeszcze w piątek. To nie taki pożar, jaki sobie wszyscy wyobrażają. Endogeniczny. Nie widać ognia, wydzielają się gazy. Ale czy tak jest na pewno? Górnicy nie mają dostępu do odczytów. 42-letni Bogdan boi się tej szychty. Leon, 30-latek, też czuje się nieswojo, ale robotę trzeba wykonać. Jakby co, to znowu nas zwiną, są przekonani. 665 metrów pod ziemią, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. W Polska The Times rządy diablic z Państwa Islamskiego noszące burki dżihadystki stały się już postrachem mieszkańców syryjskiego miasta Rakka. Ich działanie mrozi krew w żyłach. Stanowią one zbrojne ramię tajnej policji w tej części Syrii. W kontrolowanym przez Państwo Islamskie syryjskim mieście Rakka działa grupa dżihadystek, w której znajdują się obywatelki Wielkiej Brytanii. Ten stanowiący zbrojne ramię tajnej policji oddział bojowniczek stał się największym postrachem miasta. Są obecne wszędzie. Sieją strach i terror. Ta kobieca policja to dla nas obecnie największy problem, mówi jeden z opozycyjnych bojowników, ukrywający się pod partyzanckim pseudonimem Abu Ibrahim. Gdy tylko zobaczą coś podejrzanego, natychmiast dzwonią po samych dżihadystów z Państwa Islamskiego. O nich więcej w artykule Rządy diablic z Państwa Islamskiego w Polska The Times. Dziennik Gazeta Prawna. Szpitale nieprzygotowane na chorych. Ebola się zbliża. Ruszyły gorączkowe przygotowania na wypadek pojawienia się zarażonych pacjentów. Urzędnicy przekonują, że Polska jest gotowa na każdą ewentualność. Lekarze są bardziej sceptyczni. Zagrożenie gorączką krwotoczną w Polsce staje się coraz bardziej realne. Pierwsze przypadki pojawiły się tuż za naszą zachodnią granicą. To postawiło na nogi wszystkie służby od resortu zdrowia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, policję, po inspekcje sanitarne, urzędy wojewódzkie i szpitale. Choć resort zdrowia i inspektor sanitarny przekonują, że jesteśmy krajem mało zagrożonym, to już było kilka przypadków podejrzeń zachorowania na ebolę. A zachowania lekarzy wykazały, że procedury związane z postępowaniem w takich przypadkach nie działają idealnie. Jeden z pacjentów, który zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z wysoką gorączką, a wrócił z terenów zagrożonych epidemią, został wysłany ze skierowaniem do szpitala zakaźnego. Pojechał swoim samochodem, a powinien być przewieziony odpowiednio wyposażoną karetką, tłumaczy profesor Krzysztof Simion, konsultant wojewódzki na Dolnym Śląsku. Przybywa lekarzy, którzy uważają, że Polska nie jest przygotowana na pojawienie się choroby. Według nich brakuje nie tylko odzieży ochronnej, specjalistycznych oddziałów oraz wyszkolonego personelu. Urzędnicy samorządowi przekonują, że często szpitale korzystają z okazji, by wyłudzić dodatkowe pieniądze na ulepszenie swoich placówek. Jednak Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło rozmowy na temat uruchomienia dodatkowych środków na przygotowanie na spotkanie z niebezpiecznym wirusem. I o tym w artykule Szpitale nieprzygotowane na chorych w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Rzeczpospolita. Oszukują przed wyborami. Na listach poparcia dla komitetów wyborczych znalazły się nawet podpisy osób nieżyjących. Członkowie komisji wyborczych, którzy weryfikują listy poparcia dla kandydatów, odnajdują na nich sfałszowane podpisy osób zmarłych lub niefigurujących w spisie wyborców, skopiowane na ksero, nie zaś złożone osobiście, a nawet swoje własne, choć zaklinają się, że ich nie składali. Tak zdarzyło się w dużych ośrodkach w Warszawie, Olsztynie czy Szczecinie, jak i w mniejszych, w Zgierzu czy Chojnicach. Choć część spraw już już wyjaśniają prokuratorzy. W Olsztynie na dwóch listach poparcia kandydatów na radnych, które złożył komitet ubiegającego się o reelekcję prezydenta tego miasta Piotra Grzymowicza, znaleziono nazwisko członkini Miejskiej Komisji Wyborczej, a ona takiego poparcia nie udzielała. Dlatego zawiadomiliśmy prokuraturę o możliwości fałszerstwa w dokumentach wyborczych, mówi sędzia Anna Górczyńska, szefowa Miejskiej Komisji. W Warszawie kandydatów SLD Lewicy Razem miał poprzeć swym podpisem członek Komisji Wyborczej w dzielnicy Ursynów Arkadiusz Święszkowski, co zaskakujące, bo w komisji reprezentuje on PiS. Święszkowski twierdzi, że wykorzystano jego dane zebrane wcześniej, zapowiada jednak, że nie będzie zawiadamiał prokuratury. W Opolu, podobnie jak w Chojnicach, mimo incydentów zarejestrowano listy kandydatów Lewicy. Tyle szczęścia nie miał komitet Twojego Ruchu w Szczecinie, gdzie Miejska Komisja Wyborcza zakwestionowała dziesiątki podpisów pod listami w każdym z okręgów, co sprawiło, że partia nie uzyskała wymaganego poparcia. Jak ujawnili członkowie komisji, poparcia temu komitetowi miały udzielić osoby zmarłe i takie, które zmieniły miejsce zamieszkania lub nie figurują w rejestrze wyborców. Oszukują przed wyborami. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. A poranną prasę przegląda dziś Maja Borkowska. 26,5 minuty po 7. Chicago w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, teraz 7:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Mija tydzień od wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Ratownicy wciąż próbują dostać się do górnika, który zaginął ponad 660 metrów pod ziemią. Akcja kilkukrotnie była przerywana. Ostatnio została wznowiona w nocy z soboty na niedzielę. Wieczorem od miejsca, w którym znajduje się mężczyzna, ratowników dzieliło ponad 300 metrów. W kopalni doszło do zapłonu lub wybuchu metanu. 21 rannych górników cały czas przebywa w Siemianowickim Centrum Oparzeń. Stan trzech jest krytyczny. Rośnie zaangażowanie Turcji w walkę z państwem islamskim. Władze tego kraju udostępniły bazy lotnicze amerykańskim samolotom. Gest Turcji ma ułatwić siłom koalicji walkę z dżihadystami. Wśród udostępnionych baz są także te strategiczne niedaleko granicy z Syrią, ale szczegóły porozumienia są jeszcze ustalane, tak powiedział agencji AFP anonimowy przedstawiciel amerykańskich sił zbrojnych. Weekend spędzili na bombie i to dosłownie. Od piątku policjanci z Sokołowa Podlaskiego zabezpieczają teren budowy w miejscowości Kowiece. Wykopany został tam niewybuch z czasów II wojny światowej i dopiero dziś na miejsce mają dotrzeć saperzy. Na niewybuch natrafił w piątek po południu operator koparki. Okazało się, że jest to duża bomba lotnicza o długości 80 i średnicy 30 cm. Niemal natychmiast miejsce zabezpieczyli policjanci i z szybkich działań to by było na tyle. Niewybuch muszą usunąć saperzy, a ci w Kowiesach pojawią się najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek. Na szczęście miejsce, w którym natrafiono na znalezisko, znajduje się w znacznej odległości od budynków mieszkalnych i nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rząd rozważa pozbycie się części finansowego koła ratunkowego. Minister finansów Mateusz Szczurek stwierdził podczas wizyty w Waszyngtonie, że elastyczna linia kredytowa może, przyznana Polsce przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, może zostać zredukowana od 25 do 33%. Taką informację przekazał dziennikarzom agencji Bloomberga. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w styczniu. Do tej pory w ramach linii kredytowej Polska miała dostęp do niemal 34 miliardów dolarów. Wygasa ona w styczniu przyszłego roku. Lepsze od oczekiwań dane z Chin to ostatnio rzadkość. Tym razem jednak pozytywnie zaskoczyły statystyki eksportu. We wrześniu było ono ponad 15% wyższy niż przed rokiem, co jest wynikiem o 3 punkty procentowe lepszym od prognoz ekonomistów. Jeszcze większa niespodzianka dotyczy importu do Chin. Ten okazał się o 7% wyższy niż przed rokiem, podczas gdy powszechnie spodziewano się 3-procentowych spadków. Dziś o 13:00 oczy znów zwrócone będą na Sztokholm. Poznamy ostatnich tegorocznych noblistów, tym razem z ekonomii. O tym, kto ma szansę, Rafał Motriuk. Koncern medialny Thomson Reuters jak co roku typuje swoich faworytów. Jednym z nich jest Mark Granovetter z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda. Badał on zjawiska w dziedzinie socjologii ekonomicznej. Inni Amerykanie, William Baumol i Israel Kirzner z Uniwersytetu Nowojorskiego, typowani są za analizę przedsiębiorczości. Drugi duet, także z USA, to Philip Agion i Peter Howitt. Zajmowali się oni tak zwaną teorią rozwoju gospodarczego Schumpetera. Nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych jest najmłodszą ze wszystkich nobli. Ufundował ją w roku 1968 szwedzki bank centralny. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A na koniec serwisu ekonomicznego kursy walut, które o poranku wynotował dla Państwa Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dolar jest wart 3,31 zł, euro 4,19 zł, frank 3,46 zł, a funt 5,32 zł. Złoty w zeszłym tygodniu nieco zyskał. Pozostaje pytanie oczywiście, czy to się utrzyma. Sądzę, że po tym takim wyraźnym osłabieniu, które było we wrześniu, październik przyniesie troszkę stabilizacji. A jeżeli chodzi o giełdy azjatyckie, spójrzmy na to, na notowania w Hongkongu. Tam 0,5% traci indeks Hang Seng. W Szanghaju zaś spadki 0,89%, to Shanghai Composite. A na Tokio dziś nie ma co patrzeć, bo dzisiaj dzień wolny od pracy w Japonii. Jest to dzień zdrowia i sportu. W dzień na południe i wschodzie ma być pogodnie, w pozostałych regionach zachmurzy się, a na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim możliwe także deszcz i burza. Wiatr słaby, na północy silny i porywisty, temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 18 w Białymstoku i Ciechanowie, 20 w Warszawie, Piotrkowie i we Włocławku, do 23 w Tarnowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tu można obejrzeć filmy, o których niedługo później mówi świat. Co tym razem zobaczymy i o czym usłyszymy? 30. Warszawski Festiwal Filmowy na antenie Trójki od 10 do 19 października. Zapraszam na relacje od poniedziałku do piątku o 10.45, a także w piątkowej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, w sobotnim Radiowym Domu Kultury i niedzielnym Trójkowo-Filmowo. Ryszard Jaźwiński. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Autopromocja. Za 20, a właściwie pani Edyta powie. Dzień dobry. Może nie. Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7.40. Właśnie minęła za 4 minuty, dokładnie. No a dzisiaj taka większa rozbieżność. Piotr Metz. Dziś niewydany jako singiel, choć z teledyskiem, utwór Zegar z albumu Shock and Show. To jest śmieszna piosenka. Ona, bardzo lubię zwrotkę. Refren jest faktycznie dziwny, jakby taki trochę nieprzystający do tej zwrotki, ale jak jest zejście z refrenu na zwrotkę, fajnie się robi. Kiedyś tego numeru nie lubiłam. Powiem ci, ja go napisałam i ja go nie lubiłam. On od razu stał się ulubieńcem dziennikarzy właśnie, puszczali go w radio. A ja pamiętam, że przedrzeźniałaś sama ten numer. Pamiętam jakąś rozmowę, w której tak? Się naśmiewałaś sama z tego numeru. No wiem. Tak, możliwe, bo ja go nie lubiłam. On mi się wydawał jakiś głupi. Ale jak to bywa, no zawsze o coś mi tam chodziło, że no nie był do końca taki spłaszczony lirycznie. Ja się zawsze bałam upływającego czasu. Dosyć i boję się do dziś. Boję się śmierci. Ja myślę, że dosyć późno w ogóle zaczęłam działać na, wiesz, jako artystka. Ja się strasznie bałam, że ja nie zdążę. Że ja nie zdążę tego wszystkiego zrobić. Nie zdążę tego wykonać jakiegoś planu swojego życia. I stąd ten numer ma ten lęk, wiesz, że stąd jest to przesłanie, że cała wstecz, nie? Że wszystko jest jeszcze do, jakby do odkręcenia, do no coś, co jest tak naprawdę, wiesz, niewykonalne. Ale w jakiś sposób ja w to wierzyłam. To zawsze było we mnie. Co więcej, to się stało też dla mnie takim, to taką trochę metaforką małą na opór do ludzi, z którymi ja wtedy już musiałam się jakoś tam konfrontować, a z którymi niekoniecznie chciałam w zgodzie żyć. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Ciądzu oblane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny. Litości nie wie, co to jest ból, gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu pada z sił. Mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgnął, wskazówkę ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza się, my on dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Więc cała wstecz. Cała wstecz. Cała wstecz. Edyta Bartosiewicz i Piotr Metz zapraszają na jutro. Jutro kolejna porcja opowieści, kolejna piosenka. Dokładnie o 7.40, mniej więcej o 7.40, ale to się państwo już zorientowali. W tej chwili za 18.08, no i drugi odcinek nowego cyklu Łukasza Walewskiego, a są to opowieści często sensacyjne, związane z prawem dyplomatycznym i konsularnym. Trzecie oblicze dyplomacji. 4 lata temu w samolocie lecącym z Waszyngtonu do Denver dochodzi do poważnego incydentu. Pasażer z Kataru, Mohamed Al-Madadi, wchodzi do pokładowej toalety. Po pewnym czasie z pomieszczenia nagle zaczyna wydobywać się gęsty dym. To wzbudza natychmiast podejrzenia tajnych agentów, którzy pilnują porządku na pokładzie. Po chwili toaleta zostaje otwarta, a agenci obezwładniają mężczyznę, który gasi płonący materiał na swoim bucie. Agenci krzyczą wprost: co pan robi? Co pan robi? A Al-Madadi z sarkazmem odpowiada: zapalam bombę w bucie. Kilka lat wcześniej brytyjski terrorysta w ten sam właśnie sposób próbował wysadzić pewien samolot, więc uwaga Katarczyka sprawia, że podniesiony zostaje alarm bombowy. Startują wojskowe myśliwce, a na lotnisku w Denver rozpoczyna się procedura lądowania awaryjnego. Po tym, jak samolot Al-Madadiego bezpiecznie ląduje, mężczyzna jest przewożony do aresztu. Po kilku godzinach Katarczyk zostaje zwolniony, bo okazuje się, że jest dyplomatą i chroni go immunitet. A w jego butach ani na pokładzie samolotu nie znaleziono materiałów wybuchowych, zaś dym wydobywający się z toalety był dymem z papierosa. Dyplomata postanowił sobie bowiem zwyczajnie zapalić, łamiąc zasady obowiązujące podczas lotu. O całym zajściu powiadomiono prezydenta Baracka Obamę, zaś ambasador Kataru stanął w obronie swojego pracownika, podkreślając, że Al-Madadi odbywał podróż służbową i nikomu niczym nie groził, natomiast całe zajście musiało być nieporozumieniem. A dlaczego ta historia tak się skończyła i czy przedstawiciele dyplomatyczni państw obcych są bezkarni? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplomata musi przestrzegać prawa państwa, w którym pełni swoją misję, ale nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za jego naruszenie. Dlaczego tak jest? Otóż dyplomata jest ustami państwa, które reprezentuje. Należy chronić tę jego przedstawicielską funkcję tak, aby mógł swobodnie i niezależnie, na przykład od możliwych prowokacji, wykonywać swoją misję. Ciężar popełnionego przestępstwa nie ma żadnego znaczenia dla ochrony związanej z immunitetem. A zatem na przykład dyplomata, który jest zabójcą, gwałcicielem czy przemytnikiem, a nie są to przypadki rzadkie w praktyce, nie będzie podlegał władzy sądów państwa, w którym pełni swoją służbę. I tu powstaje pytanie, czy tak szeroka ochrona dyplomatów nie jest nieracjonalna albo niemoralna? Czy na przykład państwo polskie musi tolerować obecność na swoim terytorium pospolitych bandytów, odzianych jedynie w eleganckie szaty dyplomatów? Oczywiście, że nie. W przypadku popełnienia na terytorium Polski przestępstwa przez dyplomatę, władze naszego państwa mogą podjąć pewne kroki zmierzające do wymierzenia mu sprawiedliwości. Mogą na przykład zwrócić się do państwa, którego dyplomata popełnił przestępstwo, aby uchyliło jego immunitet i tym samym otworzyło drogę do procesu karnego w Polsce. Na przykład w 1993 roku władze Kostaryki uchyliły immunitet swego dyplomaty, w którego bagażu

w Katowicach. Jeden z nich sięgnął natychmiast po telefon i zadzwonił do żony. Był religa, będę żył, opowiada dr Jarosław Pinkas, asystent profesora, a potem jego zastępca w resorcie. Podobnych historii można było usłyszeć więcej. Pan Serc, ten artykuł w tygodniku w sieci, także w tym tygodniku. Polityka w emocjonalnej flaucie. Sondaże nie pozostawiają wątpliwości. Odejście Donalda Tuska i objęcie władzy przez Ewę Kopacz nie przyniosły Platformie załamania. Raczej przeciwnie, obserwujemy utrwalenie pozycji, a nawet lekki wzrost notowań partii rządzącej. Oczywiście może to być tylko chwilowy fenomen, ale na razie widać to, co widać, czyli wygrywanie przez PO z PiS według CBOS stosunkiem 28-22%, a według TNS Polska 34-28%. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno te relacje były odwrotne. Czy zdecydował efekt Tuska, czyli zachwyt, jaki w części Polaków wzbudziło wpuszczenie na europejskie salony byłego premiera i jego faworyty Elżbiety Bieńkowskiej, uznane za dowód na to, że nowy szef Rady Europejskiej, rządząc Polską, doprowadził do jej międzynarodowego awansu, czy zdecydował po prostu efekt nowości? Tusk rządził przecież 7 lat we współczesnej medialnej polityce. To wieczność. Tak pisze autor artykułu Polityka w emocjonalnej flaucie w tygodniku w sieci. Jeszcze z tego tygodnika. Trzy wartości. 220 lat temu pod Maciejowicami Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli. Kończył się ostatni akt pierwszej Rzeczypospolitej. O tych dniach pisze Tomasz Łysiak, a redakcja dołącza wyjątkową mapę Polski w granicach z 1771 roku. To tygodnik w sieci, a w tygodniku Wprost. Kłamstwo Nowaka. Sławomir Nowak chciał odejść z polityki, ale okazało się, że żaden z biznesowych oligarchów nie jest zainteresowany współpracą z byłym ministrem. Za Sławkiem jest ten kłopot, że on zaparkował swoje życie w polityce, wszystko jej zawdzięcza i z nią wiązał przyszłość, mówi jeden z rozmówców tygodnika. We Wprost także artykuł: prezydent Duda. PiS zbadał szansę przewodniczącego NSZZ Solidarność w wyborach prezydenckich. Piotr Duda wypadł zaskakująco dobrze. Jako jedyny może przejść do drugiej tury z Bronisławem Komorowskim. Trzeba odsunąć od władzy tych liberalnych drani, przekonuje Piotr Duda, przewodniczący Solidarności i potencjalny kandydat PiS na prezydenta. W tygodniku Wprost także artykuł: biblioteka jest glamour. Po raz pierwszy od lat wzrasta liczba Polaków, którzy korzystają z bibliotek. To wynik mody na czytanie, ale także zmiany, jakie przechodzą te placówki. Gdy pojawiła się informacja, że filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku powstanie w centrum handlowym Manhattan, podniosły się głosy oburzenia. No bo jak to? W takim miejscu, wśród sklepów z ubraniami, zakładów fryzjerskich i restauracji, w zgiełku rozgardiaszu i zakupowej bieganinie, dziś ta właśnie biblioteka stała się jednym z modniejszych miejsc w Trójmieście. Są tu zbiory zarówno tradycyjne, jak i multimedialne, ale także m.in. konsole do gier, stanowiska komputerowe i strefa dla dzieci. Dyrektor gdańskiej biblioteki Paweł Braun przyznaje, że wzoruje się na części pomysłów skandynawskich, gdzie już dawno przełamano stereotyp tradycyjnej wypożyczalni książek. Tam bibliotekarze występują w roli konsultanta, który musi świetnie znać się na książkach, ale również na ludziach. Osiągnęliśmy sukces większy, niż się spodziewaliśmy, mówi Braun. Dziś już nikogo nie dziwi nasza lokalizacja. Są jednak rzeczy, które zdziwiły nas. Zaskoczeniem był na przykład fakt, że największym powodzeniem cieszy się cicha czytelnia. Okazało się, że ludzie tego potrzebują. Z jednej strony popracować, poczytać w spokoju, a z drugiej mieć blisko, tuż za szybą, ten codzienny, zabiegany świat, dodaje. Biblioteka jest glamour. Ten artykuł w tygodniku Wprost. Maja Borkowska przeglądała tygodniki. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa hiszpańska. Łączymy się z Barceloną. Ewa Wysocka. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. I rozpoczniemy od eboli, bo dzisiaj mija tydzień, odkąd potwierdzono zarażenie wirusem Teresy Romero. Komisja Europejska zażądała od Hiszpanii wyjaśnień, jak doszło do zarażenia oraz dotyczących, jak to określono, nieszczelności w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. I jak donosi El País, Madryt już przygotowuje się do czwartkowego spotkania ministrów zdrowia państw członkowskich poświęconego eboli. Dziennik donosi, że Unia Europejska będzie szukała jeszcze większej współpracy między krajami członkowskimi, aby stawić czoła wirusowi. Jedną z decyzji, jakie mają zapaść w czwartek, ma być wzmocnienie kontroli na lotniskach. Chodzi o loty z krajów dotkniętych wirusem. Na temat propozycji Komisji Europejskiej, aby wzmocnić ochronę lotnisk, wypowiada się też w El Periodico dziennikarz, jeden z dziennikarzy. Wyraża nadzieję, że ochronie zostaną poddane nie tylko lotniska, ale też granice. I przypomina, że Hiszpanię od Afryki dzieli zaledwie 15-kilometrowa cieśnina gibraltarska, a po afrykańskiej stronie Morza Śródziemnego położone są dwa hiszpańskie miasta, Ceuta i Melilla. Codziennie granicę przekracza tam tysiące mieszkańców Maroka, czytamy. Zasieki otaczające miasto są forsowane przez nielegalnych imigrantów, a w centrach wsparcia imigrantów przebywa 4 razy więcej osób niż powinno. Każde z tych miejsc jest potencjalną drogą przeniku wirusa do Europy, ostrzega dziennikarz i wyraża nadzieję, że problemy te będą poruszone również w czwartek podczas spotkania ministrów zdrowia w Brukseli. Dzisiaj w Luksemburgu odbędzie się spotkanie ministrów finansów strefy euro. Ważny temat obrad, pobudzenie inwestycji, wzrostu gospodarczego Unii. Dziennik El Correo publikuje wywiad z Joaquimem Almunią, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i komisarzem do spraw konkurencji. Almunia ostrzega, że Unia Europejska zbliża się, jak to określił, do nowej przepaści recesji. Obyśmy w nią nie wpadli, bo byłoby to bardzo złe dla krajów Eurogrupy, przyznał komisarz. Pochwalił Europejski Bank Centralny i wyraził opinię, że przed rządami krajów członkowskich stoją kolejne reformy strukturalne, bo one są gwarancją wyjścia Unii z kryzysu. W dzienniku ekonomicznym Expansion opublikowano też wypowiedź hiszpańskiego ministra ekonomii Luisa de Guindosa, która niestety bardzo przypomina tę Almunię, bo on też obawia się kolejnej recesji. I na koniec informacja z El País, krytyka europejskich socjalistów, artykuł Błąd socjalistów. Największym ich błędem, zwłaszcza tych, którzy głosowali na Jean-Claude'a Junckera, jest niewynegocjowanie niczego w zamian. Socjaliści nie zrozumieli, że komisja Junckera jest rządem koalicyjnym, czyli przedstawienie innych przedstawiciele innych partii, zanim go poparli, powinni usiąść i negocjować zasady koalicji, a tematów do negocjacji nie brakuje. Czytamy w artykule. Jednym z ważnych problemów jest, zdaniem autora, zmiana polityki społecznej. Przypomina, że Europa jest zablokowana recesją, bezrobociem, frustracją, jaką wywołuje narzucanie oszczędności. To niezdrowy koktajl, który wzbudza brak zaufania wobec unijnych struktur, a z drugiej strony pogrąża europejską lewicę. Poparcie Junckera za darmo to samobójczy strzał lewicy, który będzie miał konsekwencje. Czytamy w artykule. Dziękujemy. To prasa hiszpańska z Barcelony. Ewa Wysocka. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 2,5 minuty będzie 8:00. Już niedługo serwis, później oczywiście. I prognoza pogody i sport. Zapraszamy do reklamy. Minus 6 tysięcy po raz pierwszy. Minus 6 tysięcy po raz drugi. Minus 6 tysięcy po raz trzeci. Sprzedane! Nie czekaj, aż wszystkie Hondy z jesiennej promocji zostaną sprzedane. Przyjedź i wybierz Hondę CR-V, Hondę Civic 5D lub Hondę Civic Tourer. Teraz każdy model taniej o 6 tysięcy złotych, a Honda Accord taniej aż o 17 tysięcy. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. W nowym wydaniu tygodnika W sieci prawdziwa historia profesora Zbigniewa Religii. Jak Rosja niszczy NATO, pisze Maria Schonert-Binienda, a także wyjątkowy dodatek gratis. Mapa Polski z 1771 roku. Polecam największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, Michał Karnowski. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dredów na dziecięcej główce i właśnie powraca. A wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Wielkie piłkarskie święto! Eliminacje UEFA Euro 2016. Abonenci cyfrowego Polsatu oglądają wszystkie mecze bez dodatkowych opłat. Wybierz naszą telewizję i oglądaj eliminacje UEFA Euro 2016 w pakietach już od 9,90 miesięcznie. Kibicuj z nami, gdzie chcesz i na czym chcesz. Cyfrowy Polsat. Twój multimedialny dom. Szczegóły promocji w punktach sprzedaży. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Miała na sobie kombinezon, ale nie uchronił jej przed niebezpieczeństwem. Amerykańska pielęgniarka zaraziła się wirusem Ebola od pacjenta. W tym serwisie też pytanie o reformę procedury karnej. To jedno z zadań, z którymi musi poradzić sobie nowy minister sprawiedliwości. Dziś pierwsza konferencja Cezarego Grabarczyka. Podatek wpłacony nie pieniędzmi, a dziełami sztuki, obrazami, rzeźbami czy księgami. To jest pomysł prosto z Włoch. Przypadek łudząco podobny do tego w Hiszpanii. W Stanach Zjednoczonych pielęgniarka